Veľmi som vďačný pánu Ježišovi. A jestem vďačný pánu Jezusovi. Za tento večer. Za ten dzisiejszy wieczór. A veľmi som vďačný za to, že pán Boh hovorí k nám. Jestem vďačný za to, že Bóg mówi do nás. Aká je to veľká milosť, keď pán Boh má slovo ku mne to i k tebe. To je veľká láska, keď pán má slovo skierované prosto do mne i do tebe. Keď čítam Božie slovo. A kedy ja čítam slovo Bože? Jedno obdobie asi 450 rokov, keď sa pán Boh odmlčal. Je taký čas v slove Božom, trvá on okolo 450 lat, kedy pán milčal. To je od času Zachariáša. I to je od času Zachariáša. Prepáčte, od proroka Malachiáša. Od proroka Malachiáša, vybačte. Až po dobu pána Ježiša. Až do času pána Jezusa. Nemáme záznam o tom, že by Boh hovoril svojim. Nic nemáme zapísané na ten temat, že by Bóg mówił do swego narodu. Pán Boh sa odmlčal. Pán Bóg milčal. Ako to bolí, keď Boh mlčí? To bardzo boli, kiedy Bóg milczy. Si wdzięczny za to, że Pan Bóg mówi k twojemu sercu. Czy jesteś wdzięczny za to Bogu, że Bóg mówi właśnie do twojego serca? Znowu a znowu mówi. Na nowo i na nowo mówi. Na nowo a na nowo stawia ci zrkadło. Kiedy na nowo i na nowo daje przed ciebie lustro słowa Bożego. A ty możesz w tym zrkadle uwidzieć swój. I ty możesz w tym zwierciadle widzieć swoją twarz. Si wdzięczny za to. Czy jesteś wdzięczny za to? Som bol ako taký malý chlapec. Byłem takim małym chłopczykiem. Bol som w zoologickej zahrade. O, wzięli mnie rodzice do ogrodu zoologicznego. A widział som tam zaujímavú vec. I widziałem tam takie ciekawą rzecz. A wiecie, ako dzieci najviac zaujímajú opice. I wiecie, dzieci najbardziej interesują małpy. A tak som najviac sa zdržiaval pri tých opicach. I właśnie tam się zatrzymywałem właśnie najdłużej przy tych małpach. A dali tam jednej opicy, dali zrkadło. I tej jednej małpie dali zwierciadło, postawili przed nią. A ona sa pozrela. I ona patrzy w to zwierciadło. Uj, jaka škareda. No mówię, o, jaka niedobra. A szmarła to zrkadło. I rzuciła tym zwierciadłem o ziemię. Ona sa nahnevala na to zrkadlo. Ona rozzłościła się na to lustro. Ty sa nesmieš hnevať na Božie slovo. Nie możesz się gniewać na słowo Boże. Ciesz sa tomu, że hovorí k tebe. Raduj się, ciesz się, że ono mówi do ciebie. Že ti povie pravdu. Že mówi prawdę tobie. Že ukáže na tvoju karikatúru. Že pokaže tvoju karikaturę, twój wygląd. Pokaże ci, co je trzeba naprawić. Pokaże ci, co potrzeba jest, żeby zmienić i naprawić. Ja jestem tak wielki wdzięczny. A jestem wdzięczny panu. Kiedy pan Jezus mówi do mojego. Kiedy on mówi do mojego serca. Ja się chcę zmienić. I chcę się zmieniać. Ale nie mogę się zmienić, póki ja nie widzę swojej twarzy. Ale nie mogę ten proces podstąpić, nie mogę się zmieniać dopóki nie zobaczę swojej twarzy. Ja chcę widzieć swoją twarz. Chcę widzieć, oglądać swoje oblicze. Wiecie, kiedy czytamy Boże słowo. Wiecie, kiedy czytamy słowo Boże. Tak drżymy to przed sobą jako zrkadło. To trzymiemy to przed sobą jako lustro. Widzimy swoją twarz. I widzimy, możemy oglądać swoje oblicze. A nie jest dobre, kiedy troszkę tak naklonimy to. I niedobre jest, nie jest wskazane, kiedy trochę wychylimy to lustro. Lebo kiedy to tak troszkę naklonimy. Bo kiedy, jeżeli to troszeczkę tylko wychylimy. Tak już nie seba widzimy. To już nie siebie widzę. Ale tu Matusza. Ale tu obok mnie, co stoi Mateusz. Jego widzę. A to nie jest dobre. I to jest niedobre. Boże słowo preto mówi. Boże słowo mówi dlatego, aby som seba tam żebym widział tam w tym siebie. Aby som uvidel svoju tvár. Abym widział tam swoje oblicze. Po jednom kázaní prišla za mnou jedna sestra. Kiedy skończyłem jedno przesłanie, to wtedy przyszła do mnie jedna siostra, podchodzi. Brat Szanko, veľmi dobre to bolo kázanie. I mówi, bracie Olek, bardzo dobre to było nabożeństwo, kazanie. Ale właśnie jest jedna szkoda, nie było tam tej siostry, dla której to było to kazanie zwiastowane. Wszystko to było dla niej. To jakbyś ją widział w tym. Wszystko o niej powiedział. A mówię, a o ciebie są nic. A ja mówię, a o tobie nic nie powiedziałem? Ale o mnie, ale wiesz... A ona mówi, a to o mnie też, ale wiesz to, ale o nią chodziło. Jeden był problem. I był jeden problem? Że ona trzymała to zrkadło. No ona trzymała to lustro wychylone. Że nie swoją twarz, ale... Nie widziała swoją twarz, ale widziała odbicie twarzy swojej siostry. A nie było jej to pożytku. I nie było to jej do, ku pożytkowi. A ty chcesz, aby Boże słowo... Bolo ciebie guzi. Jeżeli chcesz, żeby Boże Słowo było ku pożytkowi tobie, widz swoją twarz. To oglądaj swoje oblicze. A Pan ci ukaże. A Pan pokaże ci, co je trzeba zmienić. Co trzeba naprawić i zmienić. Co się jeszcze nie podoba. Co się jeszcze nie podoba Panu. Na twarz Pana Jezusa. Na, jeżeli porównamy z twarzą Pana Jezusa. Kiedy można, że tam są wrazki. Może tam są jakieś zmarszczki. A może bardzo troszczysz się o to życie doczesne? Ako to będzie? Oj, jak to będzie? Do kiedy jeszcze będę miał zamysł na... Oj, do kiedy jeszcze będę miał pracę? A czy będę mieć finanse? A czy będę miał pieniądze? A będę mieć co jest? A będę miał co do ust włożyć? Co będzie z moją rodziną? A co będzie z moją rodziną? A wiecie, tak z zmarszczką. I tak te zmarszczki pojawiają się na naszym czole. Że Pan Jezus ma takie wrażenie. I czy wiecie sobie wyobrazić, czy umiecie sobie wyobrazić Jezusa, który chodził ze zmarszczkami na czole? Pozrycie na niego. Popatrzcie na niego. Chwała Jezusowi. Chwałam Cię, Ojcze, nieba a ziemi. Wysławiamy Ciebie, Ojcze, nie, Panie nieba i ziemi. Że wszystkie te rzeczy Ty skryłeś przed mądrymi i roztropnymi tego świata. A objawiłeś ich prostaczkom. Chwalimy Cię i uwielbiamy. Ja sobie nie umiem wyobrazić Jezusa ze zmarszczkami na czele. Popatrz do lustra. Daj precz te zmarszczki. A wiesz dlaczego? Bo Duch Święty przygotowuje Cię na Twoje spotkanie z Twoim oblubieńcem. A On Cię tak przyprawi, aby nie było na Ciebie wrazki a poszkodów. I On Cię tak przygotuje w taki sposób, żeby nie było ani zmarszczki na Twoim ciele. Ani poszkodów. Ani skazy. Dlatego musisz się podobać. Musisz być podobny do Niego. Tak. Otworzymy si Boże Słowo. Otwórzmy Boże Słowo. Prwa epistola świętego Petra. Pierwszy list świętego Piotra. Druga kapitola. Drugi rozdział. Poprosim brata, aby przeczytał. Od pierwszego wersa. Czytamy od wersetu pierwszego aż po koniec dziesiątego wersu. Po werset dziesiąty. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od początku po werset dziesiąty. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. A dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla nas niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tak nas wyzywa Boże Słowo. Tak Boże Słowo apeluje do nas. Abyśmy nieco wyzwykli. Abyśmy coś dali precz siebie. Abyśmy wyzlekli toho starého człowieka. Abyśmy dali precz tego starego człowieka. Abyśmy wyzlekli zo seba to, co nie na cześć a slávu. Abyśmy dali precz siebie to, co nie służy ku czci i chwale Jezusa. Kiedy som bol taký 10-ročný chlapec. Kiedy miałem 10 lat. Mal som takého psíka. A miałem takiego pieska. A tak som ho volal, že Bobby. I nazywał się Bobby. A fotografoval som. I robiłem mu zdjęcia. Urobil som mu fotky na pas. Zrobiłem mu zdjęcia na do paszportu. Na občanský preukaz. Na dowód osobisty. Proste tak som mal rád toho psíka. Tak kochałem tego pieska. On stále mu tak stali ústa, ako keby sa usmiel. On ciągle miał takie usta, jako gdyby się śmiał. A jednego czasu i pewnego dnia išiel po ceste. Šedú drogom. A elektrické drôty boli padnuté na zem. I właśnie druty elektryczne były na ziemi, jakimś sposobem były spadły na ziem. Bola výchrica a spadli. Była burza i one spadły na ziem. Tento psík ako prechádzal okolo tých drôtov. I ten piesek jak przechodził koło tych drutów, tak ta elektryna tam ho tak zasiahla. I właśnie ten prąd tak go jakby poraził go. A on w złości sa obrátil a i on w złości obrócił się i właśnie tak zrobił. A zagryzł do tych drutów. I zagryzł się do tych drutów. W tym momencie mu było. A w tym momencie nie było już mu pomocy. A wiecie, Duch Święty mi powiedział. A Duch Święty powiedział do mnie. Aleksander. Aleksander. Naucz się od tego psa. Naucz się od tego pieska. Nie bądź taki chytry. Nie bądź taki mądry. Nie bądź taki agresywny. Nie bądź taki agresywny. Nie bądź jako ten psik. Nie bądź taki jako ten piesek. Wiecie, ja som musel widzieć, że u mnie ten stary człowiek jest taki. Ja widziałem, że we mnie właśnie taki jest ten stary człowiek. Taki agresywny. Taki prudki. Taki porywczy. A tu mówi Boże słowo: wyzleczcie każdą złość. I tutaj słowo Boże mówi: odrzuciwszy więc wszelką złość. My najpierw, a chcemy obrieć Pana Jezusa Chrystusa, my potrzebujemy wyzlec starego człowieka. Jeżeli chcemy ubrać Pana Jezusa Chrystusa, najpierw musimy odrzucić to tego starego człowieka. Rano, kiedy wstaniemy. Kiedy rano wstajemy. My wiemy, że se mamy obrieć. My bardzo dobrze wiemy, że musimy się ubrać. Ale najpierw sa musimy wyzlec. Ale najpierw to musimy zrzucić ubranie z siebie. Predstavte si, že ja by som teraz tu stál pred vami. Wyobraźcie sobie, żebym tutaj stał teraz przed wami. A tu by mi trčala piżama. I tutaj jeszcze w piżamie bym był. A tu by som mal jeszcze papucie. I tu jeszcze papucie na nogach. Jednoducho musel som vyzliec to piżamo. Musiałem dać precz, odrzucić to piżamo. A jeszcze sa aj umyć. I jeszcze umyć się w dodatku. Oczyścić się od tej nocy, od tego potu. A aż potem som si mohol obliec czyste. I dopiero potem mogłem ubrać czyste ubranie. A ty, keď chceš si obliec Pána Ježiša Krista na seba. A jeżeli ty chcesz ubrać Pána Jezusa Chrystusa na siebie, ty musíš najprv niečo vyzlieť. A musíš najpierw coś zrzucić z siebie. Vyzleš toho starého človeka. Zrzuć siebie tego starego człowieka. Toho zapáchajúceho. Tego, który śmierdzi. Tego, który jest taki nieprzyjemny. Tego, który jest taki nieprzyjemny. Jeden pan farar oprawował płot. Jeden ksiądz oprawował płot. Naprawiał płot. A mały chłopczyk sa pozerał. I mały chłopak przybiegł i patrzył, jak ten ksiądz naprawia płot. A długo tam stał. I bardzo długo stał i przypatrywał mu się. A kniaz mu mówi: Janko, chcesz się nauczyć, aj ty płot oprawiać. A ksiądz do niego mówi: Janek, ty też się chcesz nauczyć naprawiać płot, no nie? A on mówi: nie. A on mówi: nie, nie. Ja czekam, kiedy si buchniecie po prste. Ja czekam, kiedy uderzysz się po palcu. A co powiecie? I potem jaka będzie reakcja. chce wiedzieć, czy izrekol starego człowieka. On chciał stwierdzić, czy on odrzucił starego człowieka. Kiedy puchniesz łokieć, co powiesz? Jeżeli uderzysz się i zgnieciesz sobie łokieć, to co powiesz wtedy? Halleluja. Halleluja. Chwała Panu. Chwała Panu. Tak to robisz. Tak się to dzieje. Nie tam ten piesek schowany. Czy tam nie jest ten piesek gdzieś schowany, ukryty? A. Który zaczniesz czekać? A ten pachnie. A on śmierdzi. Wiecie, myśmy mieli takiego psa. Mieliśmy takiego pieska. Kiedy som był kazatelem Tiekowskich Lużanoch. I jak byłem pastorem zboru w Tiekowskich Lużanoch. Że to był taki, taki wariacy. To był taki chrześcijanin ten piesek, wierzący. Kiedy som kazał. Jak głosiłem słowo. W niedzielę po obiedzie. W niedzielę od południa. Wiecie, po obiedzie wszyscy byli najedzeni. Od południa to wszyscy byli syci. Tlačilo to na żołądek. I cisnęło ich to do żołądku. Tlačilo to do spanku. I były problemy z głową, ze spaniem. A ja som kazał. I ja nauczałem. A sestry a bratia počuli. I bracia i siostry słuchali. Raz jedno oko, raz drugie za. Raz jedno oko śledziło mnie, następnym razem drugie oko. A ten tu nasz pies sa nie pytał, a tak potajonki wosił po podławicę. I ten nasz piesek nikogo się nie pytał, a tak se w skrycie wszedł pod te ławki. A naraz Romowie szli po cestie. I nagle Romowie, Cyganie szli drogą. A on za bardzo gniewał na Romów. I on był bardzo agresywny, kiedy właśnie widział Cyganów. A jak tam każem? Jak ja zwiastuję właśnie w tym momencie. Bracia i siostry drzemają. I bracia i siostry drzemają. On naraz zacytił tych Romów. On nagle popatrzył, uwidział, uczuł tych Romów. I nagle zaczął szczekać. I wszyscy stanęli, wszyscy się obudzili. Był bardzo chytry. On był bardzo przebiegły, mądry. My musimy wyzlić tego starego człowieka. My musimy odrzucić tego starego człowieka. Lebo niekiedy nas prekwapi. Ponieważ czasami on nas zaskoczy. Niekiedy nam urobi nieprzyjemną sytuację. Czasami coś nam zrobi kłopotliwą sytuację. Akurat się rozczulimy. A właśnie się zdenerwujemy. Ale żena, bądź cicho. I powiemy, a żono, ty umilknij, bądź cicho teraz. Wtedy poczujemy, jak dzwoni dzwonię. I wtedy usłyszymy, jak ktoś przy drzwiach i otworzymy. I otworzymy drzwi. O, witaj, bratka. O, bracie pastorze, witaj. Musimy zmienić i uśmiech. Musimy sztuczny uśmiech włożyć. Ten stary człowiek nam znieprzyjemniuje sytuację. Ten stary człowiek bardzo jest nieprzyjemny w niektórych sytuacjach. Przedstawcie sobie, że braciąko tu gaży, a pozbudzuje was w wierze. To wyobraźcie sobie, jak brat Olek tu zwiastuje i was pobudza do wiary. A wy byście ma przyszli na wściwi. A wy przyszlibyście do mojego domu. A poczujecie za drzwiami. A słyszycie za drzwiami. Ako krzyczy na mamę. No jakaś tam awantura w domu, on krzyczy na żonę. Byłoby to przyjemne? Czy byłoby to przyjemne? Nie bójcie się, nic o was nie poczuł. Nie bójcie się, nic nie słyszałem o waszych sytuacjach w domu. Nie preto o tym mówię. Nie dlatego o tym mówię. Ale mówię preto, że tu jest to napisane. Ale mówię dlatego, bo tu to jest napisane. Wyzlećcie starego człowieka. Odrzućcie starego człowieka. Wyzlećcie. Odrzuć ten stary. Wyzlećcie to, co jest nieprzyjemne. Odrzuć to, co jest nieprzyjemne. Co nie jest dla Bożej chwały. Preto, że Bóg nas chce używać. Dlatego, że Bóg nas chce używać. Aby nas budował. A żebyśmy byli pobudowani. Budujmy się jako kamienie. Budujmy się nawzajem jako te kamienie. A wiecie, kamienie, kiedy wyjdziecie won, a widzicie jakieś kamienie, a nieopracowane. Kiedy wychodzicie na zewnątrz i widzicie jakiekolwiek kamienie, to są kamienie takie szorstkie, które nie są obrobione. Prawnie ten stawiciel zacznie budować tę ścianę. Najpierw, zanim ten budowniczy weźmie się za budowanie tej ściany, on pozrze na tę skałę. Popatrzy na tę skałę. A widzi, co tam musi iść dole. I widzi, co musi odrzucić, co musi iść w dół. Zabere na radię. I weźmie narzędzia. A to pierwsze, że najpierw tę skałę oczyści. I to pierwsze, co on zrobi, najpierw oczyści tę skałę. Od błota. Od błota. Od takich rzeczy, które są, którą jest ta skała znieczyszczona. Od takich rzeczy, które zanieczyszczają tę skałę. A potem, kiedy oczyści od błota. A następnie, kiedy on oczyści ją z błota. Tak potem zabierę naradzie. To wtedy weźmie sobie swoje narzędzia. A te rzeczy, te części, które są takie nieprzysposobione, te odnie. I te kawałki tego, które nie są mu potrzebne, te on odcina. A przysposobuje do tej skały. I formuje sobie tę skałę do budowy. Nie dziw się temu, że Pan Bóg pracuje nad twoim życiem. I wcale nie dziw się temu, że Pan pracuje nad twoim życiem. Nie dziw się temu, kiedy tak twardo zasahuje. Nie dziw się temu, kiedy on bardzo twardo mówi do twojego życia. Ale wier temu, że to jest dobra jego praca. Ale uwierz temu, że to jest jego dobra praca. Pokor samo pod mocną ręką Bożą. Upokórz się pod jego mocną rękę Bożą. Jego umysły z tobą są te najlepsze. Jego myśli z tobą są zawsze te najlepsze. Wierzysz temu, że Pan Bóg ma te najlepsze. Czy wierzysz w to, że Pan ma z tobą zawsze te najlepsze myśli? Wierzysz temu. Czy wierzysz w to? Nie pochybuj o to. Nie wątp w to. On mówi, moje umysły o ciebie są te. On mówi, mój zamysł z tobą jest. Aby som ťa zasadil a nevyplienil. Abym cię zasadził i nie odrzucił ciebie. Aby som ťa vystaval a nezbúral. Abym cię wybudował a nie zrujnował. Te najlepsze úmysly. To są te najlepsze Boże myśli z nami. Prečo pochybujesz? Dlaczego wątpisz? Kiedy przyjdzie twarda Boża ręka. Kiedy przyjdzie twarda Boża ręka do twojego życia. Niekiedy to aż iskry. Czasami zaiskrzy się. Niekiedy jest to twardy ugnie. Czasami to jest bardzo twarde. Ale Pan Bóg nas tym to sposobem formuje. Ale Pan nas właśnie w taki sposób formuje. Przez Jego Słowo. Poprzez Jego Słowo. Najpierw przez Jego Słowo. Najpierw poprzez Jego Słowo. Może, że niektórzy mówią, że braczanko, twarda jest to, co rzecz, co ty mówisz. Może niektórzy powiecie mi, bracie Oleg, to jest twarda rzecz, którą ty teraz mówisz. Ale kiedy poddasz tej to rzeczy. Ale kiedy poddasz się pod tą, pod to słowo. A powiesz Panu, Panie. I powiesz, Panie. Dobre jest Twoje słowo moim. Twoje słowo jest dobre dla mego serca. Pan Bóg nie dopuści twarde, ciężkie rzeczy do twojego życia. Pan nie dopuści twarde rzeczy w twoim życiu. Lebo najpierw on posobi swoje słowo. Ponieważ najpierw on działa poprzez swoje słowo. A ty kiedy posłuchniesz, kiedy się poddasz. A ty kiedy się poddasz i usłuchasz to słowo. A ty poczujesz, że ty Duch Święty mówi, że musisz z tą agresywitą nieco robić. I kiedy Duch Święty mówi przez to słowo do ciebie, że coś trzeba zrobić w twoim życiu z tą agresją. Z tą prchkością. Z taką... takim bardzo porywczym. A ty posłuchniesz. I usłuchasz. Pan Bóg nie będzie twardo na ciebie pracował. Pan nie będzie twardo pracował w twoim życiu. To jest podobne jako z naszymi dziećmi. To jest bardzo podobne tak jak z naszymi dziećmi. Powiem, syn mój, wynieś wą śmieci. Powiem mu, mój synu, dzisiaj śmiecie wynosisz ty. A on, A on tak, tak. A robi się dalej. A i znowu swoją robotę sobie robi dalej. Syn mój, wynieś śmieci. Ja mówię, synu, wynosisz śmiecie. No, samo zadajemy, poczekaj. No, oczywiście, no, poczekaj chwilę. A potem nic się nie dzieje. I potem znowu nic się nie dzieje. Potem już zabiorę palicę. I wezmę już potem patyk. No, będzie z tym już nieco. I mówię, czy będą te śmieci? No, poczekaj, poczekaj. A on mówi, no, czekaj, czekaj. Czego już czekam, od kiedy? No, ja już czekam, jak długo? Potem przyjdzie to twardsze. I potem przyjdzie to twardsza metoda. Najpierw to jemne. Synku, wynieś śmieci. Najpierw to takie bardzo łagodne jest. Synu, śmiecie trzeba wynosić. Potem, synu. A potem? Wynieś śmieci. Synu, wynoś śmiecie. A potem? A potem już z patykiem. A potem? I tak się dzieje. Potem to boli. I potem jest to bolesne. Ja sam cię chcę opytać. Chciałbym się dzisiaj spytać ciebie. Kiedy wiesz, że Boży umysł jest ten najlepszy w twoim kiedy życiu. Wiesz, że Boży zamysł jest ten najlepszy w twoim życiu. Chcesz czekać na ten twardy zasad, czy wystarczy pomimo tego chcesz czekać na ten twardy, na to twarde Boże działanie, albo to wystarczy? Starczy ci Jego słowo. Czy wystarczy ci Jego słowo? Jego łaskawe słowo. Czy Jego miłosierne słowo? Kiedy zaznieva, mówi, prosim was, bracia, przeróżne miłosierdzie Boże. Kiedy mówi, proszę was, bracia, przez przeróżne Boże miłosierdzie. Dajcie swoje ciała Bogu obet. Oddawajcie swoje ciała za ofiarę Bogu. Jako żywą obet. Jako żywą ofiarę. Ako krásne nás volá, ako nás krásne vyzýva. O, jak pięknie, jak prosím słodko vás. Nás volá i mówi, proszę was, bracia. A keď my nepočujeme. Ale jeżeli my nie słyszymy tego. Šanko, ty si už toto dneska spomínal. Olek, ty już mówiłeś o tym dzisiaj. A príde čas. I przyjdzie czas i przyjdzie pora. Keď prídu tvrdšie okolnosti. Kiedy przyjdą, nadejdą twardsze okoliczności. Kiedy już płacze mężelka. Kiedy już żona płacze. Co jest z tym to moim mężem? Co się dzieje z moim mężem? Nie wie swoje ciało dać na uzdu. On nie potrafi przytrzymać swojego ciała. Albo mąż płacze nad żoną. Albo mężczyzna płacze nad swoją żoną. Co jest to moją żoną? Co się dzieje z moją żoną? Nie wie si zuzdzić swoje ciało. Ona nie potrafi zatrzymać swoje ciało. Ale tak krasnie zaczęło. To Boże słowo, prosim. Ale to Boże słowo mówi tak pięknie i słodko, proszę was. A tu już prysna twarz Pana. A tutaj już jest poważna Boża twarz. Jakie jest to ciężkie. Jakie je trudne to jest. A jakie je to smutne. I jakie smutne to jest. Kiedy jeszcze aj vo veriacich rodzinach kiedy sa rozchádzajú manželstva. Jeszcze w wierzących rodzinach mają miejsce rozwody. Nie wiem, asi u was w Polsku to nie jest. Bo nie wiem, może w Polsce nie macie takich problemów. Ale musím vám povedať, ale na Slovensku ešte kazateľské rodiny. Muszę powiedzieć wam, że nawet na Słowacji, nawet w rodzinach pastorskich i kaznodziejskich takie rzeczy mają miejsce. Je to bolestivé. To jest bardzo bolesne. Ale tak krásne volá Božie slovo. Ale Boże słowo tak pięknie i słodko nas wzywa. Mój synu i moja córko, daj swoje ciało na ołtarz. A potem przychodzi to twarde. I potem przychodzi to twarde. To twarde słowo. A potem, kiedy nie starczy ani rzecz. A potem, kiedy nie wystarcza nawet to twarde słowo. Przychodzi uder. Przychodzi uder. Uderzenie. A jest to bolesne. A jest to bardzo bolesne. A płaczą nogi. I wiele płacze. Dovol, aby Božie slovo vykonalo na tvojom srdci. Pozvol, aby Božie slovo vykonalo na tvojim srdcu. To, na čo je poslané. To, na co zostało ono posłane. Stačí ti jeho slovo. Czy wystarczy ci jego słowo? Komu stačí jeho slovo? Komu wystarczy Božie slovo? Podnieście swoje ręce. Aleluja. Aleluja. Aleluja. Tak dobre počúvajte. Ta, słuchajcie uważnie. Lebo potom to już przyjdzie prísna. Bo potem już przyjdzie twarda mowa. Berte to vážne. O, poważnie na to zabierajcie dla siebie. To formowanie tego kamienia. To kształtowanie tego kamienia. Zaczyna jego słowo. Zaczyna się przez jego słowo. Potem kiedy to nie starczy. I potem kiedy to nie wystarcza. Niemocy, choroby. Przychodzą choroby. A tym Pan poniżuje. A właśnie przez to Bóg upokarza. Odsekawa tu. On oddziela to wszystko niepotrzebne precz. Tą pychę naszą. Tu to nasze nieposłuszeństwo, niepoddaństwo. Pracujmy sami na sobie. Pracujmy, działajmy sami nad sobą. Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby nad naszym życiem pracował. Czy wiecie dlaczego? Bo jesteśmy żywymi kamieniami. Bo mamy się wspólnie razem budować. A mamy stawać niejaką stawę. I mamy budować jakiś budynek. A co to jest za stawa? I co to za budynek jest? Chram. To jest świątynia. Chram. To jest świątynia. Brat mój. Bracie. Sestra moja. Siostro. Ty jesteś jednym z żywych kamieni świątyni Bożej. Czy jesteś tego świadomy? Tam w tym miejscu, gdzie duchowe ofiary mają zostać składane. Tu to jest napisane. A teraz zapozrimy, jak wypadała świątynia. I popatrzmy teraz przez moment, w jaki sposób wyglądała świątynia. Jak wyglądała właśnie ta świątynia? Wiecie, w tym chramie nie były okna. Wiecie, ta świątynia nie posiadała żadnych okien. Nie przyrodzone światło przychodziło do tego chramu. To tam nie miało wstępu żadne światło słoneczne do wnętrza. Wiecie, jakie światło tam było? I czy wiecie, jakie źródło światła właśnie tam było w tej świątyni? Co było w tej świątyni? Kto mi pomoże? Co tam było w tej świątyni? Kto pomoże mi? Tam był stół pre chleby. Tam był stół pokładny. Po prawej ręce. Po prawicy. Oproti była. Naprzeciw. Ołtarz na kadzenie. Ołtarz do kadzenia. A po lewej stronie. I po lewej stronie. Świetnik. Świecznik. Który miał stale świecić. Który ciągle miał świecić. Nie słońce świeciło dnu. To nie słońce świeciło do wnętrza. Światło nie podle żywło tego świata. To nie światło według tego świata przychodziło do środka. Ale to światło było mimoriadnie Bogom przyprawione. Ale to światło świeciło, bo było Bogiem przygotowane. Ten świetnik, tam były świece. Te w tym świeczniku były świece. A ten ogień. I ten ogień. Właśnie podporował ten olej. To właściwie to miał źródło ten ogień w oleju. A ten olej był zyskany tłuczeniem. A ta oliwa, ten olej, oni zyskiwali tym, że wywierali presję. Nie presję, tłuczeniem. Tłoczeniem, tak? Tłuczona olej, tak. To jest ciekawe. Ten... Jakie jest światło w twoim życiu? Jakie jest światło w twoim życiu? Kiedy przyjdzie takie tłoczenie. Kiedy przyjdzie takie tłoczenie. Kiedy przyjdą udziery do twojego życia. Jak, kiedy przyjdą właśnie uderzenia w twoje życie. Ako się zachowasz? Jakie będzie twoje zachowanie wtedy? Si światłem swojemu okolicy. Czy jesteś światłem dla twojej okolicy? Dwoverujesz Panu. Czy ufasz Panu? Kiedy przyjdą udziery. Kiedy przyjdzie właśnie te uderzenia. Czy jest światło twoje życie? Czy twoje życie w nim jest światło? To światło podporował olej, który był stoczony. To światło właśnie miało źródło w tej oliwie, która była wytłoczona. To było w świątyni. To było w świątyni, znajdowało się w świątyni. Po prawej ręce my mówili, że były chleby. Po prawicy mówiliśmy, że były chleby. Ja sobie cię chcę opytać. I chcę zadać ci pytanie. Te chleby przedłożenia. Czy te pokładne chleby? Czy są w twoim życiu? Czy one mają miejsce w twoim życiu? Czy mówi k tebie osobnie Boże słowo? Czy Boże słowo do ciebie osobiście mówi? Czy masz obecenstwo z Bogiem przez jego słowo? Czy masz społeczność z Bogiem przez jego słowo? Czy wiesz, widać świadectwo, Panie, dziękuję Ci za to, że si ku mnie tymto a tymto mówisz. Czy potrafisz powiedzieć świadectwo, Panie, dzięki Ci, że właśnie tym i tym słowem przemówiłeś do mnie? To są te chleby przedłożone. To są te chleby pokładne. Ty wiesz, Panu, powiedzieć, Panie, tymto a tymto si mówił w moim sercu dnes. Ty potrafisz powiedzieć, Panie, dzięki Ci, bo tym i tym wersetem mówiłeś do mego serca dzisiaj. I tam jest ten ołtarz na kadzenie. Tam jest ten ołtarz do oddawania chwały, na kadzenie. Wiesz, każdy dzień chwalić Pana. Czy każdego dnia potrafisz uwielbiać Pana? Czy masz to światło w swoim życiu? Czy posiadasz to światło w swoim życiu? Na każdy dzień. Na każdy dzień. Bo te świece nie smieli przestać świecić. Bo te świece nie mogły w żadnym wypadku przestać świecić. Bo dnie w nocy tam było światło. W dzień i we dnie tam świeciło się, paliło się światło. Dzień i noc było tam chleba przedłożenie. W dzień i w nocy tam znajdowały się chleby pokładne. Czy masz zawsze to słowo w swoim sercu? Kiedy spytam, zadam ci pytanie, bracie, no co przeżywasz teraz? Czym mówił do ciebie, jakim słowem mówił do ciebie Pan? A ty powiesz, opa. A zaczniesz, tu mówił. I zacznie wskazywać, tym właśnie słowem Pan przemówił do mnie. Tutaj następne pierwsze i następne, i trzecim słowem Pan mówi do mnie. I czwartym. I piątym. Masz świadectwo sam w sobie. Czy masz świadectwo sam w sobie? To jest bardzo ważne. A czy wiecie dlaczego? Bo te kamienie, które były właśnie w tej świątyni, były pociągnięte złotem. One były pozłacane. Te kamienie to były prostokąty. One miały dane właściwie wymiar. A znutra były pociągnięte jakim złotem? Kto mi wiecie pomóc? I z wnętrza były pociągnięte, powleczone. Powleczone złotem. A kto wie, jakim złotem? Wysoko. Wysokoleśnionym złotem. Wypolerowanym złotem. Bardzo, bardzo mocno wypolerowanym. Nie z wąku były obalone. Nie z zewnątrz były. Niekiedy zapytam, brat mój, ako sa masz? Czasami pytam, bracie, jak się masz? Jak się ci powodzi? Nachodzi, uśmiech. Znowu ten uśmiech sztuczny. Nie z latą z łąku. Nie ze zewnątrz. Znutra. Z wnętrza. A ten kamień ma być znutra obalony złotem. Ten kamień miał być z wnętrza wypolerowanym złotem. Pokryty. A wiecie, wypolerowanym? A wiecie dlaczego wypolerowanym? Pomóżcie mi. Aby było widzieć co? Żeby było co widzieć? Na każdym kwadry, aby było widzieć. Na każdym prostokącie, aby było widoczne. Kolko skał, kolko kamieniów tam było. Tyle, ile tam było kamieni w tej świątyni. Na każdą jedną kamieni się odrażało zwłaszcza. Świetnik. Na każdym jednym kamieniu miał odblask świecznik. Stół z chlebami. Pokładny stół z chlebami. A stół na kadzenie. I stół do kadzenia. Kiedy popatrzyłeś na każdą ten wypolerowany prostokąt. Tu jedna kwadra. Tu jeden. Tu drugi. Każda kwadra pociągnięta. Każdy z nich pokryty wypolerowanym złotem. Każdy kwadry zwłaszcza odrażał. No i światła świece. Każdy z nich odbijał światło świecy. A tak jest to aj chleb przedłożony. Tak samo i chleb. Aj ten ołtarz na kadzie. I ten ołtarz miał tam swoje odbicie. Nie starczy, że masz takiego zacnego kazaciela. Nie wystarczy, że taki wspaniały kaznodzieja, to ty masz takiego. Nie starczy, że len w jego żywocie się odraża. To nie wystarcza, że tylko w jego życiu się odbija, odbija to słowo. A w twoim żywocie się to ma odrażać. W twoim życiu również to ma mieć miejsce. A ty to musisz polerować. I ty musisz to polerować. Ty musisz pracować nad tym. Ty musisz pracować nad tym. Aby to było jasne. Aby to było jasne i widoczne. Aby to nie było takie matne, zababrane. Aby to nie było takie niewidoczne, takiego coś. Aby to nie było upalcowane, o. Ale żeby to było wypolerowane. O, pracuj. Pracuj nad tym. Lebo Bóg chce w twoim życiu prawie. Ponieważ Bóg właśnie w twoim życiu chce się wywyższyć i uwielbić. W twoim życiu Bóg chce widzieć chleby. Właśnie w twoim życiu Bóg chce widzieć chleby. W twoim życiu chce widzieć chwałę. Właśnie w twoim życiu chce widzieć Bożą chwałę. W twoim życiu chcę widzieć światło. W twoim życiu chcę widzieć światło. W każdym jednym z nas. A preto sa musíme budować. A dlaczego musimy się budować? Jako żywe kamienie. Ten chrám. No, w tej świątynie. Gdzie sa obetujú duchovné gdzie przynoszą są składane ofiary duchowe. Co są te duchowne obety? A czym są te ofiary duchowne? Prawie to są te obety. Właśnie to są te ofiary. O czym my mówimy? O czym mówiliśmy? Że chodzimy w świetle. Że my chodzimy w świetle. Nie podla żywą tego światła. Nie, nie. Dzięki temu światu nie. Żywą tego świata. Nie dzięki żywiołom tego świata. Ale dzięki światu Bożemu. Ale dzięki światu Bożego Słowa. A mamy obecenstwo z nim. I mamy społeczność z nim. Mamy ten chleb życia. I mamy to, tę wdzięczność i tą chwałę. Halleluja. Każdy jeden z nas. A Bóg przebywa. I Bóg mieszka. Wiecie, kiedy przyjdą ludzie. Wiecie, kiedy ludzie przychodzą? Do takiego obecenstwa. Właśnie do takiej społeczności. O, tam jest Boża prytomność. Tam jest Boża obecność. Tam czuć Bożą chwałę. Tam da się odczuć Bożą chwałę. Tam widzieć, że to... To nie preto jest tam światło. Tam możesz zobaczyć, że nie dlatego jest tam światło. Że to kazatel za tak bardzo dobre dary. Bo ten kaznodzieja ma taki sukces, bardzo... Lebo ja nie wiem, już nie wie od dobroty co robić. O, już nie wie co zrobić. Ale czujesz a widzisz, że to jest wkroczony olej. Ale czujesz i widzisz, że to jest oleja... tłuczonego. Że ten służebnik Boży przeżywa tłak. Że ten sługa Boży przeżywa ucisk. Przeżywa udział w swoim życiu. Przeżywa uderzenia w swoim życiu. A i poprzez to on świeci. I jest odblaskiem. Rozumiecie to? Czy rozumiesz to? Chcesz czy chcesz odbijać Jego chwałę? Chcesz, aby na Twoim życiu widzieli Jego. Czy chcesz, żeby na twoim, w Twoim życiu oni widzieli Jego? Nie wystarczy, że chodzisz do wybornego zgromadzenia. No nie wystarczy, że chodzisz do wspaniałego zboru. Twój żywot chce robić wyborny. To Twoje życie chce On uczynić niesamowitym i wspaniałym. Niechaj zapoczysta. Zostaw, żeby się oczyścić. Niech to złoto jest wnętrza. Niech to złoto jest z wnętrza. Z wąku go ukradną złodzieje. O, z zewnątrz o złodzieje przyjdą i ukradą to. Ale z wnętrza nie. Ale nikt z wnętrza tego nie ukradzie. Bóg cię będzie chronił. Bóg będzie chronił ciebie. Są niektórzy, którzy mówią, braciąko. Są niektórzy, którzy mówią, bracie Olek. Nie boisz się tak to kazać. Czy nie boisz się w ten sposób głosić? Nie boisz się, że diabeł cię okradnie. Czy nie boisz się, że szatan przyjdzie i zabierze ci to? Wiecie, kiedy są miał to złoto z wąku. I wiecie, kiedy miałbym to złoto na zewnątrz, tak by sam zabrał. To bałbym się bardzo. Bałbym się wyjść na ulicę. Bałbym się wyjść na zewnątrz, na ulicę. Lebo diabeł by ma tam poczekał. Bo szatan zaczekałby tam sobie na mnie. Tam by mi stargał to złoto. Ale to złoto jest tutaj. Ale to złoto jest tutaj. A to jest Pan Jezus. I to jest Jezus. Halleluja. On jest moim pokojem. On jest moim skarbem. On jest ten. On jest ten, którego som si obliekł. Którego ubrałem. On jest tym leśnym złotem. On jest tym wypolerowanym złotem. Halleluja. Bez niego są chudobni. A bez niego ja nic nie mam. Studena skala są bez niego. Ja jestem zimną skałą bez niego. Ale ten odraz jego światła. Ale to odbicie jego światła w moim życiu. W moim życiu. To poosobi to ciepło. To działa na to, to wytwarza to ciepło. Miluj Pana Jezusa. Kochaj Pana Jezusa całym swoim sercem. Poliruj to złoto. Wypoleruj to złoto. Powiedz Panie. Powiedz Panie. Niech si tak krasny w oczach moich bratów a sestr. Niech taki piękny jesteś tak samo w oczach moich braci i sióstr. Niech powzbudzi mnoi. O, niech doda otuchy wielu. Aby w mnohych żywotach tam było to światło. Aby w wielu żywotach zajaśniało tamto światło. Aby w mnohych żywotach tam była ta chwała. Aby w wielu żywotach jeszcze tam objawiła się ta chwała. Aby w mnohych żywotach. životom. Aby v wielu životach. Tam bolo to chleba. Tam byl ten chleb. A zatúžili potom. I že by oni zapragneli po tým chlebie. Budujme sa navzájem. A budujme sa navzájem. Neobražajme sa jeden na druhého. Neobražajme sa jeden na druhého. Ale nechajme sa formovať. Ale zostavme sa formovať. Jeho slovo. Přes jeho slovo. Jeho slovo je moc. Jeho slovo má moc. A vieš, keď hovorí Boh. I vieš, kedy Bůh mluví. Povedz, Páne, tu som. Povedz, Páne, tutaj jestem. Jestem gotový, žeby činiť tvojom vole. Páne. A teraz je jedno slovo. I teraz je jedno slovo. Ktoré mi Duch Svätý. Ktoré Duch Svätý pripomňal mi. Je to 123. žalm. Je to psalm 123. Prečítaj ho, brat. Czytamy psalm 123. Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą. Dusza nasza nasycona jest bardzo pośmiewiskiem zadufanych w sobie wzgardą pyszałków. Ako oczy sługu na ruku swego. Tak jak oczy sług na rękę swych panów. Wiecie, ten Pan ukaże. Wiecie, ten Pan tylko wskaże. A sługa. A sługa natychmiast idzie. Ten dobry sługa. Ten dobry sługa natychmiast wykonuje. Wiesz, co je, na co ukazuje ruka twojego Pana? Na jakie miejsce ręka twego Pana wskazuje? A czy jesteś posłuszny i idziesz tam? Co jest wola Boża? Co jest Bożą wolą? Co mówi Boże słowo? Co mówi słowo Boże? Stichajcie pokój a poświęcenie. Zdążajcie do pokoju i do poświęcenia. Bo bez tego nikt nie może ujrzeć Pana. A jego wola jest zachrana ginących. A jego wola to jest dla ginących jest ochrona. Pozrij jego ruku. Popatrz na jego rękę. Stare wystreta. Ciągle jeszcze jest wyciągnięta. Idźcie do całego świata. Chodźcie na cały świat. A każcie Ewangelię. I zwiastujcie Ewangelię. Każdemu stworzeniu. Wszystkim ludziom, każdemu stworzeniu. Rozprávajte o... I mówcie o Jezusie. O pozerať sa na Neho. Popatrzeć na Niego. Stačí mi Jeho slovo. Wystarczy mi Jeho słowo. Blížiť sa Jeho srdcu. Być bliżej i bliżej Jego sercu. A naplňať Jeho vôľu. I wypełniać Jego wolę. Viete, ako je dobre byť v takom zhromaždení. Dobrze jest być na takim nabożeństwie. Lebo tam je prítomný Boh. Bo tam jest Pán Bóg obecny. Tam ľudia plačú nad svojimi grechami. I tam ľudia plačú nad svojimi grechami. Poď, Pán, teraz. Choď do Pana teraz. Nech ti stačí Jeho slovo. Nech ti vystarčí Jeho slovo. Povedz, Pane. Povedz, Pane. Rozumiel som Tvoje. Ja zrozumiałem Tvoje slovo. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić teraz. Skloňme svoje hlavy. Skloňme svoje głowy. Drahý Pane Ježiš. Pane, drogi Panie Jezu. Ďakujeme Ti za ten Dzięki Ti za ten dzisiejszy wieczór. Ďakujeme Ti za to. Dzięki Ci, Panie, za to, że chcesz, abyśmy się budowali że nawzajem. Ty chcesz, żebyśmy się nawzajem wzajemnie budowali. Chcesz, Panie. Chcesz, Panie, aby było tam to leśne złoto. Aby w naszym sercu było to wypolerowane złoto. Aby się odrażało. Aby to się odbijało się Twoja chwała. O, Panie, Jezu, Panie Jezu. Twoja prítomność. Twoja obecność. Odpuść nam, że mnohokrát sme zlato dávali, że wiele razy złoto wyrzucaliśmy precz. Zvonku. Że wiele razy to złoto było na zewnątrz. A okradł nas ten zły. I ten szatan nas przyszedł i okradł nas. Odpuść nam. Odpuść nam to, Panie. Nie sme pochopili. Dzisiaj zrozumieliśmy, że tam, że tam we wnętrzu, w tej komórce, w tej naszej komórce, tam mamy leśnie. Tam mamy polerować. Tam mamy mieć społeczność z Jezusem. Tam się to leskne. Tam się to poleruje. Tam jest ta Twoja sława. Tam jest ta Twoja chwała. Halleluja. Ta halleluja. Chwała niech Ci będzie. Dziękujemy za Dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć. Za Twój dotyk. Za Twoje dotyk. Halleluja. Że i dzisiaj wieczorem dotykasz się naszych Wystarczy serc. Nam Twoje słowo. Wystarczy nam Twoje słowo. Chcemy, Chcemy naśladować Ciebie. Chcemy widzieć Twoją rękę. Chcemy widzieć Twoją rękę. chceme naplňať i Tvoju vôľu. Chceme vypełniać Twoją tak, wolę. Ty naplnil Ty, jak wolę Twojego Ty wypełniałeś wolę swojego Ojca. Tak aj my. Tak i my. Na Twoją radość. Chcemy na Twoją radość. Być zbudowani. Być pobudowani. Aby si mohol prebývať abyś nás. Ty mógł mieszkać w nas. A medzi nami. I między nami. Na Twoją cześć. Na Twoją cześć. Na záchranu mnohých. I na zbawienie wielu dusz. Amen. Amen. Chciałbym się was spytać, czy jest tutaj ktoś na tym nabożeństwie dzisiaj? Kto w swoim sercu tak przeżywa? Kto w swoim sercu tak właśnie przeżywa, że Bóg mówił właśnie do ciebie. A tak widzisz, że jeszcze się nie wyzwykł tego. A widzisz, że jeszcze nie zrzuciłeś z siebie tego starego. Że nie dowolił się, aby cię Bóg określał. Nie pozwoliłeś, aby Bóg formował ciebie, ale teraz chcesz powiedzieć do Pana: Panie, mnie wystarczy Twoje słowo. Kiedy Ty mówisz? Kiedy Ty mówisz, poddałam się Twoje. Ja się poddaję pod Twoje słowo. Nie chcę czekać na Twoje. Ja nie chcę czekać na Twoje uderzenie, ale chcę patrzeć na Twoje słowo, na Twoją rękę. Tak jak oczy sług. Tak jak oczy sług na rękę swych panów. Tak chcę dziwać na Ciebie. Tak ja chcę patrzeć na Ciebie. Chcę Cię przedchadzać. I chcę Cię kochać i przedchodzić Cię w miłości. Nie tu niekto. Czy jest tutaj ktoś, kto właśnie tą drogą posłuszeństwa chce iść? Podnieś swoją rękę. Halleluja. Niech Was Bóg błogosławi. Halleluja. Dzięki Panu. O Panie Jezu, dzięki Ci za te cenne, kosztowne serca. Dzięki, że oni słyszą Twój głos. I Ty powiedziałeś, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. O Panie, dałeś nam uszy, a my słyszymy Twój głos. I Ty mówisz, dzięki Ci, Panie. To jest Twoja wielka łaska. I tego wieczoru chcemy być Ci posłuszni. Chcemy naśladować Ciebie. Chcemy kochać Ciebie. Chcemy, aby się odrażała Twoja sława. Chcemy, żeby Twoja chwała odbijała się w naszym życiu. Od teraz aż na wieki. Błogosław te drogie, cenne serca. I daj zwycięstwo każdego dnia. Amen.